Na, na, szalzok, na. De úgy nem. De még nem. Van már. Majd megadod aztán. Ezt hát jól napot fizet. Thank you. Hey, what's this? Hát ezt a kedves, te vagy lemaradva. Nem teszem tönk ezeket. Menjél nyugodtan. Majd azt megadom.